पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तबाउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान। अब एक और हकीकत नोट कीजिए, जब किसी मुसलमान उम्मत में दीन की असल हकीकत असल तालीमात से बोध पैदा होता है तो रुझान किधर हो जाता है? जादू टोना टोटका तावीज अमलियात, कुरान की अमलियात। कुरान उतरा था किसी और के लिए, काम के लिए। ये उसको जरिया बनाते हैं दुश्मन को जेर करने के लिए। महबूब आपके कदमों में आकर गिरेगा, अमल कुरानी है, इतने 100 रुपए का आप ले जाइए तो मिल जाएगा। ये धंधे हमारे अभी चल रहे हैं, खूब चलते हैं। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा फ्लरिशिंग कारोबार जो है वो इस तरह का है। हिंग लगे ना फिटकड़ी, ना आपको कोई उसमें मेहनत करने की जरूरत है, ना उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है और कारोबार चलता। तो वहां भी क्या हुआ, वह तबाऊ, जब दीन की असल हकीकत को दूर फेंक दिया, उन्होंने पैरवी की उसकी। मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, जो शयातीन जिन जो थे। अला मुल्क सुलेमान से मुराद है अला अहद मुल्क सुलेमान, हजरत सुलेमान के जमाने में, चूंकि अल्लाह ताला ने इन जिन्नात को हजरत सुलेमान के ताबे कर दिया था, तो वहां पर चूंकि उनका अब जो है कोई मेल जोल ज्यादा था लोगों के साथ, तो वो उन्हें कुछ इस किस्म की चीजें सिखाते रहते, गोया के अंदर से तकरीब कारी। वत्तबाउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफरा सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू। और सुन लो, सुलेमान ने कभी कुफर नहीं किया, बल्कि ये शयातीन थे कि जो कुफर करते थे। जादू कुफर है, लेकिन आपको नक्शे सुलेमानी आज तक भी लफ्ज मिलेगा, नक्शे सुलेमानी। आज भी मुसलमान भी इन चीजों को हजरत सुलेमान की तरह मंसूब कर रहे हैं, वो जुल्म अब भी जारी है। वमा कफरा सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सहर, वो लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उन्ज़िरा अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत, और जो कुछ नाज़िल किया गया दो फरिश्तों पर, हारूत और मारूत पर, बाबिल में। बाबिल यह है पुराना इराक, बेबिलोनिया। नबूकदनज़र भी बेबिलोनिया का बादशाह था, नमरूद भी बेबिलोनिया का बादशाह था। इराक के बादशाहों का लकब ही था नमरूद, नवारदा उसकी जमा है। तो हजरत सुलेमान की हुकूमत जब थी तो वहां पर ये लोग जिन्नात जो है वो इस किस्म की तखरीब कारी कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने आखिरी आजमाइश के लिए दो फरिश्तों को जमीन पर उतारा और वो इंसानी शक्ल में लोगों को जादू सिखाते थे, बताते भी जाते थे देखो जादू कुफर है, हमसे मत सीखो। लेकिन इसके बावजूद लोग सीखते थे, तो गोया कि उन पर इत्माम में हुज्जत हो गया कि अब इनके अंदर खबासत जो है पूरी तरीके से घर कर चुकी है। वमा युअल्लिमान मिन अहदिन, वो नहीं सिखाते थे किसी को भी। हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, यहां तक कि वो कह देते थे कि देखो हम तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, हम फितना हैं, तो तुम कुफर मत करो। فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, तो वो सीखते थे उन दोनों से वो शय कि जिसके जरिए से तफरीक कर सके एक एक शख्स और उसकी बीवी के दरमियान, तफरका डालना घरों के अंदर, फसाद। अब भी ये औरतों के अंदर ये काम बड़ी तेजी के साथ चलते हैं, तावीज और धागे और क्या कोई गंडे चलते हैं। वमा हुम बिग़ारीन बिही मिन अहदिन, और नहीं थे वो ज़रर पहुंचाने वाले किसी को कुछ भी, इल्ला बिइज़्निल्लाह। ईमान का तकाजा ये है कि चाहे कोई दवा हो वो भी बिइज़्नि रब काम करेगी, वरना नहीं। कोई और असबाब तबीया है उनके भी असरात जाहिर होंगे अगर अल्लाह चाहेगा, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। जादू का भी असर होगा तो अल्लाह के इज़्न से होगा। तो बंदा मोमिन को डटे रहना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए। وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, और वो सीखते थे उनसे वो चीजें जो उनके लिए मज़र्रत बख्श थी, ज़र्र पहुंचाने वाली और उन्हें नफा नहीं पहुंचाती थी। وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, हालांकि ये बात उनके इल्म में आ चुकी थी कि जिसने भी इस चीज को हासिल किया जादू सीखा اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور بری تھی وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ انہیں علم ہوتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ, تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا, بہت خیر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ ان کو معلوم ہوتا. یا